afraid of the dark, so I have to park outside of her door till it's light. She says if I try to kiss her, she'd cry. I dry her tears all through the night. Hand in hand to a barbecue stand, right from her doorway we roam. Each and then it's a pleasure again, walking my baby, talking my baby, loving my baby. I don't need maybe a walking my baby back home. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Carole King uit 1980 en Oh No, Not My Baby. En daarvoor big band muziek met George Benson en Walking My Baby Back Home. Vraag op straat om een paar bekende schilders uit de Nederlandse historie te noemen en de namen rollen er zo uit. Maar wanneer het om componisten gaat, wordt het wat moeilijker. In het programma O Nederland laat Giardino Musicale horen hoe de muziek in de Lage Landen vanaf de Gouden Eeuw tot bloei kwam. Eveline Lampen. Een muzikale ode aan de Lage Landen. Nou, laat dat maar over aan Ad van der Kouwen. Hij is hier namens Stichting Het Huis de Poort. We gaan het hebben over Hollandse hits, hè Ad? Ja, in zekere zin gaan we het hebben over Hollandse hits. Maar dan wel de Hollandse hits van een aantal eeuwen geleden. Maar ja, dat waren ook hits. Ja, dat waren ook hits. En dat waren niet alleen hits. Het was eigenlijk ook al zo dat de toenmalige herbergen, daar werden een soort jam-sessies gehouden, of noem het een soort voorloper van de karaoke bar. Je moet je voorstellen dat in zo'n herberg Daar lagen dan instrumenten en er waren altijd wel een paar mensen te vinden die erop kon spelen. En dan gingen ze samen liedjes zingen. Dus wat dat betreft is er niet zo heel veel veranderd. Maar moet ik dat dan ook zo voor me zien dat die mensen die dan die liedjes speelden, dat ook weer meenamen naar de volgende herberg en daar dan exact hetzelfde deden? Is dat hoe de hits, zeg maar, de wereld ook, nou ja, Holland doorgingen? Ja, dat kon. Trouwens, je zegt Holland overgingen, maar veel van die melodietjes die waren eigenlijk over heel Europa bekend. En die hadden dan in ieder land hadden ze hun eigen versie en hun eigen tekst. Vaak enigszins schuin. Dus, en daar konden de Hollanders ook wel wat van? Jazeker, jazeker. Want als we dus denken aan Nederlanders van vroeger. Nou, je noemde het zelf al in jouw briefje naar mij. Dan denk je toch vooral aan Rembrandt en Vermeer en Frans Hals. Ja, die kunnen we allemaal uittekenen. Ja. Maar over wat voor soort muziek hebben we het dan eigenlijk? Ja, dan moeten we even terug inderdaad. Van Nederland heeft in de Gouden Eeuw was ontzettend beroemd. En nou ja, die schilders die je net al noemt, die kennen we allemaal. Maar als je nou mensen vraagt om een Nederlandse componist te noemen. Nou, als je heel veel geluk hebt, dan komt iemand die zich het briefje van 25 nog kan herinneren met Zweelink aanzetten. Zweling is wel een bekende naam, maar dat zal door de straatnaam komen. Door de straatnamen en zo, maar de Nederlandse componisten zijn toch een beetje vergeten. En daar heeft eigenlijk de Nederlandse geschiedenis ook wel iets mee te maken. Nederlands was Calvinistisch en de Calvinisten die waren nou niet het meest avontuurlijk als het ging om muziek. Terwijl als je de grens overging naar Duitsland, daar had Calvin het niet voor het zeggen gehad, maar was het veel meer de invloed van Luther. Luther was erg voor flinke uitbundige kerkmuziek. En dat betekende dat daardoor kon, Bach zich bijvoorbeeld ontwikkelen aan de hand van de kerkmuziek. Dat hadden we in Nederland niet. Vandaar dat in Nederland een beetje achterbleef. Overigens is Zweelink, onder kenners geldt hij wel als een hele grote componist, maar dan heb je het echt wel over de fijnproevers. Ja, dus echt de crème, ja, de la crème van het klassiek, die kent hem. En dan waren er nog wel een paar. En een andere die heel beroemd had kunnen worden, dat was Unico van Wassenaar. Mm-hmm. En dat was eigenlijk nog een bijzonderder geval. Was een fantastische componist, alleen hij was edelman en hij was diplomaat. En bij zijn stand hoorde dat niet componeren. Oh, dat dus deed hij er een beetje bij. Hij in het geniep. Dus dat was een, wat dat betreft ook een, ja, ook een bijzonder geval. En nu, Ad, denk jij, ik vind dat we met elkaar daar toch eens een keer een avondje bij stil moeten staan. Ja, en het leuke was, dat vond ik niet eens zozeer, dat vond een ensemble, notabene onder leiding van een Fransman. Oh, moet niet gekker worden. Nee, en bovendien in het ensemble zaten in eerste instantie maar één Nederlander. De rest waren allemaal buitenlanders. Inmiddels is dat een beetje anders. Maar dit is dus een Frans initiatief. Dus we worden door een vanuit het buitenland worden we getrakteerd op ons eigen cultureel erfgoed. Dat is wel heel erg bijzonder. Ja, dus het ensemble Giardino Musicale onder leiding van Jérôme Brodin. En die gaan een programma brengen, inderdaad, nou ja, met de Nederlandse muziek uit de Gouden Eeuw, variërend van waar we het gesprek mee begonnen, de hits van de straat tot aan de muziek van de betere standen. En wanneer is dit allemaal? Ja, dit gaat plaatsvinden op 19 januari, 's avonds in het Huis de Poort, 8:15. Altijd op een vrijdag, hè? Altijd op een vrijdag. Dus, en dat is dan op de mooiste straat van de stad, denk ik? Ik vind dat we de Dam best zo mogen noemen. Zal niet iedere Schiedammer het mee eens zijn, maar ik denk dat hij best wat stemmen krijgt als we een verkiezing. Het is in ieder geval de oudste straat. Dat sowieso. En kaarten, zoals altijd? Die zijn te bestellen en hoe je dat kan doen, kun je het handigste zien op de website. En dat is www.thuistepoort.nl. Ad van der Kouwen, jij was hier weer om prachtig iets te vertellen over de avonden die jij altijd organiseert op de Dam namens Stichting Thuis de Poort. Ik wens je alle goeds met deze Hollandse hits. Lekker meezingen. Dankjewel, graag tot ziens. Une nuit je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. sens que j'ai l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. L'amour aura un lendemain quand je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête, non, et je ne suis plus d'ici. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Lazy days in mid-July, country Sunday mornings, dusty haze on summer highways, sweet magnolia calling. Now and then I find myself thinking of the days that we were walking in the Alabama rain, driving movies Friday nights, drinking beer and laughing. Somehow things were always right, I just don't know what happened.

Een nieuw album voor Aretha Franklin samen met de Royal Philharmonic Orchestra. Je hoorde I Say a Little Prayer. De SP-afdeling Vlaardingen heeft een plan voor een gemeentelijke thuiszorgorganisatie gelanceerd. Met deze nieuwe organisatie moet alles beter worden. Mariska de Vries. De SP in Vlaardingen wil een gemeentelijke thuiszorgorganisatie. Ik ga daarover praten met Arnoud Hoekstra. Hij is lijsttrekker van de SP in Vlaardingen. Welkom. Dankjewel. Vanwaar een gemeentelijke thuiszorgorganisatie? Misschien is het handig om eerst uit te leggen hoe de situatie nu is en hoe jullie het eigenlijk willen hebben. Ja, voorheen was het eigenlijk heel gebruikelijk hè, dat de gemeente dat organiseerde. Op een gegeven moment dacht de politiek dat de markt alles beter kon. Dus toen zeiden ze ook, de zorg gaan we ook aan de markt overlaten. Dan wordt het beter en het wordt goedkoper. En toen mocht de gemeente het niet meer zelf doen. Toen werden ze verplicht om het aan te besteden. En dan het bedrijf wat het voor de beste prijs, beste kwaliteit kon leveren, die wint dat dan. Maar in de praktijk blijkt dat het helemaal niet goedkoper is en helemaal niet beter is. Dan krijg je juist heel veel klachten van mensen die elke week of om de zoveel tijd weer een andere iemand in de huishouden hebben. Dat er heel erg gehaast wordt. Maar ook dat die medewerkers die in de thuiszorg werken ook gewoon slechte arbeidsvoorwaarden hebben. Dat ze bijvoorbeeld geen vaste contracten krijgen of slecht betaald worden. Terwijl de directeuren, die dan voor een heel groot gebied die thuiszorg organiseren, juist wel een heel goed salaris krijgen. Nou, dus de medewerkers zijn er in principe op achteruit gegaan. U hoort ook klachten van cliënten die dus erop achteruit zijn gegaan. En volgens u verdient het management gewoon veel te veel. Daar gaat het geld naartoe. Precies. Ja. Waarom wordt er dan niet ingegrepen? Waarom is dit al een aantal jaren het systeem? Ja, omdat dat gewoon het liberale marktdenken is van bepaalde partijen. Die denken van ja, de markt kan alles beter. Maar nu, de praktijk blijkt dat dat dus niet zo is. Zie je ook dat er ook van die partijen mensen daarop terugkomen. Dus voorheen was het echt verplicht om het aan te besteden. Een aantal jaar geleden heeft de Eerste en Tweede Kamer ook gezegd van nee, de gemeenten mogen het ook weer zelf doen. Het is geen commerciële taak, het is een maatschappelijke taak. Dus als gemeenten het zelf willen doen, dan mag dat ook weer. Dus je ziet ook wel dat er een kentering ontstaat. Wat is er voor nodig om dit weer terug te brengen naar het oude systeem? Want het levert weer een hoop verwarring op, een hoop dingen anders organiseren. De gemeente krijgt weer een andere taak natuurlijk. Wat is er allemaal voor nodig? Ja, in principe is het heel eenvoudig. Je moet gewoon zelf een stichting of een BV oprichten, zodat je kan inbesteden. Je kan niet zomaar zeggen van dit bedrijf of dat bedrijf mag het doen. Hè? Want er zijn misschien ook wel thuiszorgorganisaties die het wel op een fatsoenlijke manier doen. Maar die mag je niet zomaar aanwijzen, want dan is het een oneerlijke concurrentie voor andere partijen. Tenzij je het zelf organiseert, dus zelf een gemeentelijke stichting opricht, dan mag je het wel inbesteden. Dus dat is ook wat wij willen gaan doen. Als SP stellen wij voor, richt een stichting op. Breng al het personeel wat nu bij andere bedrijven en stichtingen werkt daar gewoon onder. Hè, dus dat het niet ten koste gaat van die banen. En ga het gewoon zelf organiseren. Er is een hoop gebeurd. Gaan we nu weer terug naar de tijd dat die mensen weer meer uren krijgen? Nou, wij vinden wel dat het geld wat je overhoudt door het zelf beter te organiseren, dat niet ergens in de gemeentepot moet verdwijnen, maar dat ook gezet moet worden om mensen meer ruimte te geven. En dat begint ermee door te stoppen met die stopwatchzorg. Hè. Nu wordt de indicatiestelling gesteld dat je de ramen zemen of de vloer dweilen, dat in 3 of 4 minuten moet gebeuren. En dat is meestal al onmogelijk. Maar als je daar dan iets langer over doet, dan krijg je al problemen met je manager. Nou, dat gedoe met die stopwatch, dat moet gewoon stoppen. Mensen moeten gewoon de ramen zemen. En als ze er nou 3 of 7 minuten over doen, ja, dat moet je ook overlaten aan de professionaliteit van die thuiszorgmedewerker. Ja. Op welke termijn wilt u dit in de gemeente Vlaardingen bereiken? Nou, wij willen het meenemen in de coalitieonderhandelingen. 21 maart zijn de verkiezingen. Hopen wij dat wij weer mee mogen praten over een coalitieakkoord. Dat we de rest van de partijen kunnen overtuigen. Nou, als dat zover is, dan kunnen we bij wijze van spreken deze zomer al beginnen met het oprichten van zo'n stichting. De huidige thuiszorgorganisaties hebben natuurlijk een bepaalde contractperiode. Hè. Die vorige aanbesteding hebben ze voor een bepaalde periode dat werk gegund gekregen. Dat moeten we natuurlijk wel netjes afwachten. Kunnen we niet zomaar verbreken. Maar op het moment dat die periode afgelopen is, dan gaan we het gewoon inbesteden. Dus dat is, En de andere partijen in Vlaardingen, zijn die het met u eens of moeten daar nog wel eventjes mee onderhandelen? Tot op heden hoor ik heel veel enthousiaste reacties van mensen. Die zeggen van ja, goed idee, sympathiek, moeten we over verder praten. Kijk, natuurlijk moet je over de uitwerking, moet je daarover nadenken. Maar we hebben hier gewoon financiële dekking, dat is ook belangrijk. Hè? Want sommige politieke partijen die roepen wel eens iets van we willen dit of dat. Maar als je dan vraagt hoe ga je betalen, dan weten ze het niet. Nou, wij hebben in ieder geval 4 miljoen liggen

70er jaren muziek van Denise Williams en Free. En daarvoor luister je naar Zijlstra en Dungerdam slaapt. Hoe leef je met de ziekte ME? De documentaire Unrest laat het zien. Dat straks, maar eerst Nikita van Elton John. Nikita, I need you so. Nikita, give the Elton John. Filmmaakster en ME-patiënt Jennifer Bree brengt in de documentaire Unrest, werkend vanuit bed, haar leven in beeld en dat van haar medepatiënten die wereldwijd met dezelfde problemen worstelen. De documentaire geeft de vaak onbegrepen en onzichtbare groep ME-patiënten een stem, reist de hele wereld over en won al vele prijzen. Mariska de Vries. Ik ga praten met Jeremien Holt. Zij is 18 jaar ME-patiënt en ze is een actieve volger van ME Action. Ik ga onder andere met haar praten over de film Unrest. Je hebt de film gezien. Ja, ik heb hem in november vorig jaar gezien. Dus ik moet eventjes terughalen hoe die ging. Ik was heel erg aangegrepen door die film. Zij is een jonge vrouw die op Harvard studeerde en net getrouwd was. En zij werd getroffen door die ziekte. En omdat ze niet serieus genomen werd, besloot zij om haar proces te filmen. En niet alleen haar proces, maar via Skype en met hulp van heel veel anderen heeft zij ook het proces van een aantal andere mensen vast kunnen leggen. Waardoor toch een heel spannende film ontstaan is. Want wat zie je? Je ziet haar dagelijkse leven, hoe dat allemaal gaat. Of zie je ook de confrontaties met artsen en mensen die haar niet geloven? Ja. En vooral ook haar eigen worsteling van het steeds willen. Ze wil zo graag allerlei dingen doen zoals ze in haar jeugd gedroomd had. En elke keer, lukt dat niet, kan dat niet. En de frustratie dat je weer gedwongen wordt om af te wachten tot je weer een klein beetje energie hebt, die komt heel goed naar voren. Heel herkenbaar voor de ME-patiënten in ieder geval, denk ik zo. Ja. Ja, die frustratie dat je leven zo zinloos lijkt eigenlijk. Omdat je zo weinig kunt en je plannen niet kunt verwezenlijken en je talenten niet kunt ontwikkelen. Ja, iedereen heeft dromen. Iedereen wil iets moois met zijn leven. Iedereen op zijn eigen manier. En dat dus tot stilstand komt, is echt heel erg vervelend. Want kan zij haar studie afmaken aan de universiteit? Volgens mij niet. Nee, dat kan me net niet goed herinneren, maar volgens mij niet. Daar is ze te ziek voor. Ja. Ze is hartstikke ziek. Ze is op een gegeven moment ligt ze alleen nog maar in bed. Maar zij heeft wel de hulp van haar man. Die heeft die eigenlijk daarmee ook in dat proces getrokken wordt. Die ook niet zijn dingen kan doen die hij allemaal wil. Want die moet voor zijn vrouw zorgen. En zij zoekt, en dat is wat heel veel ME-patiënten gaan doen, naar behandelmethodes, naar oplossingen. De gekste dingen gaat ze op een gegeven moment uit. Je doet alles om beter te worden op zo'n moment. Ja, alles. Ja, want je wil zo graag. Ja, allerlei supplementen en vitamines en medicijnen. Op een gegeven moment zit ze zelfs in een tentje in de tuin, omdat ze denkt dat het door schimmel in huis zou kunnen komen. Maar niets helpt. Nee. Hoe is het nu met haar? Weet je dat toevallig? Nou, ze reist de wereld rond, weliswaar deels in een rolstoel en met veel hulp van anderen. Maar het gaat natuurlijk wel beter dan de eerste paar jaar. Voor ME-patiënten is dit een heel herkenbare film natuurlijk. Wat kan het mensen bieden die nog nooit van de ziekte gehoord hebben? Begrijpen ze dan wat een ME-patiënt doormaakt als je deze film gezien hebt? Ze begrijpen wat een ME-patiënt in de meest ernstige situatie meemaakt. En die mensen zijn er ook voldoende die gewoon echt niets meer kunnen. En dat zie je in deze film heel goed. En hoe machteloos je daarin bent. Dat het niet je eigen schuld is. Dat je niet met een beetje moeite en een beetje inspanning ineens die ziekte kunt oplossen. Wat wel eens gedacht wordt. Van als je maar je best doet, dan ga maar gewoon je bed uit en ga maar gewoon van alles doen. Dan komt het wel goed. Maar zo werkt het niet. Want het is gewoon echt een ziekte. Ja. Ja. Ja, helaas weten ze nog niet precies wat er dan in het lichaam aan de hand is. Hè. Er wordt nog onderzoek naar gedaan. Ja. Maar er is nog steeds geen duidelijkheid over. Nee. Als mensen geïnteresseerd zijn in de film, er zijn een aantal voorstellingen. Kun je vertellen waar die gedraaid wordt, op welke data? Ja, 24 januari in Leiden, in het Kijkhuis. 31 januari in Nijmegen. En 6 februari in Utrecht. En als je hem zelf thuis zou willen bekijken, kan dat ook? Dat kan. Je kan hem bestellen. Ik weet alleen niet precies hoe. Dus het is volgens mij via Amazon. En dan kun je hem thuis streamen? Je kunt hem ook zelf thuis streamen of bestellen op een of andere manier. Even googlen. Unrest heet hij. Dus in het Engels. Unrest. Geen rust, zal ik maar zeggen. Ja. Ik wens jou in ieder geval het allerbeste. Dank dat je hier wat over wilde komen vertellen. Je bent zelf een ME-patiënt, dus je weet precies waar het over gaat. Ik sprak met Jeremy Holt, 18 jaar ME-patiënt, over de film Unrest. Lisa LaVie was dat, en My Mind. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. If there's night.